niet en vrees. Ik zeg expres een hele dag, want nacht, o wee, o wee. Er is een bed, dat is zo nauw, en zij een 200 kilo vrouw. Zij is een walf, is hij een vrouw, zo doende komt er van. En ligt het stel in bed, voor geen zo grote pret. Medelijet, is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Ik lig met mijn rug op de scherpe rand en hang voor de helft de ledikant. Medelijet, is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Jij neemt al de deken vol monster vrouw, ik bever van de kou. Hij heeft een strop, want Jet was slank toen hij haar handje vroeg. En toen ze trouwden was hun bed voor beiden groot genoeg. Maar Jansen werkte hard zodat hij mager werd gelijk lat. Zij werd maar dikke onze Jet en nu zwemt ze in de bed. Draait hij in ledikant, dan vliegt hij aan de wand. Medelijet, is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Ik lig met mijn rug op de scherpe rand en hang voor de helft uit het ledikant. Medelijet, is er voor mij dan geen plaats meer in bed. Jij neemt al de teken, zo monster vrouw, ik bever van de kou. Ik bever van de kou.